کرما چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن کرما چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن کرما چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن کرم چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن دا پستا اسکر او دا زیگ غرونا دا پستا اسکر او دا زیگ غرونا دا پستا اسکر او دا زیگ غرونا دا پستا اسکر او دا زیگ غرونا ندی دا غریب دا بیچاره د جنگ یادمی دا ټول سپاره د جنگ ندی دا غریب دا بیچاره د جنگ یادمی دا ټول سپاره د جنگ چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن کرم چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن دم رب دستن اکرم چی تشتی با دم رب دستن اکرم چی تشتی با دم رب دستن اکرم چی تشتی با دم رب دستن اکرم چی تشتی با یا بران غانی خسارت جنگ یادمی دا ٹولا سپارت جنگ یا بران غانی خسارت جنگ یادمی دا ٹولا سپارت جنگ چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن کرم چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن سنگ بزل می میدان ته ناراضی سنگ بزل می میدان ته ناراضی سنگ بزل می میدان ته ناراضی سنگ بزل می میدان ته ناراضی کلی کی ڈنگی گن غرد جن یادمی دا ټول سپارد جن کلی کی ڈنگی گن غرد جن یادمی دا ټول سپارد جن کرما چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن کرم چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن ستا دنگ زوانی او دنگ دی چنی ستا دنگ زوانی او دنگ دی چنی ستا دنگ زوانی او دنگ دی چنی ستا دنگ زوانی او دنگ دی چنی در تا در کنی قوارد جن یادمی دا ٹول سپارد جن دای در تا در کنی قوارد جن یادمی دا ٹول سپارد جن کرما چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپارد جن کرم چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپارد جن یو میدان ستنے ستنے راغلما یو میدان ستنے ستنے راغلما یو میدان ستنے ستنے راغلما یو میدان ستنے ستنے راغلما بل میدان تا وزم دوبارہ د جن یادمی دا ٹول سپارہ د جن بل میدان تا وزم دوبارہ د جن یادمی دا ٹول سپارہ د جن ما چینڑ تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپارد جن کرم چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپارد جن گرامی پوزوان زون سپین شوا گرامی پوزوان زون سپین شوا گرامی پوزوان زون سپین شوا گرامی پوزوان زون سپین شوا سخت دا تڑونا گزارد جن یادمی دا ٹولا سپارد جن سخت دا تڑونا گزارد جن یادمی دا ٹولا سپارد جن کرم چی نڑی تزن آراد جن یادمی دا ٹولا سپار آد جن کرم چی نڑی تزن آراد جنگ یاد می دا ٹول سپارا دا جنگ یاد می دا ٹول سپارا دا جنگ یاد می دا ٹول سپارا دا جنگ